Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 6 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym w województwie podkarpackim. Polska będzie zaproszona jako obserwator na szczyt G20 w Miami, ogłosił Donald Trump. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w nocy na południowym zachodzie kraju. Nie żyje dziennikarka radiowa Katarzyna Stoparczyk. Zginęła w wypadku samochodowym pod Jeżowem w województwie podkarpackim. Katarzyna Stoparczyk była laureatką tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Swoją działalność twórczą i dziennikarską kierowała do najmłodszych. W Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśl Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. Dziennikarka była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów wraz z orkiestrą radiową. Zawsze profesjonalna. Przed każdą rozmową bardzo rzetelnie się przygotowujemy, bo tego nas nauczyła radiowa szkoła. Dlatego rozmawiała z największymi ludźmi kultury czy sportu, ale najwięcej osób pamięta ją z audycji z dziećmi. Co to jest miłość? Miłość to jest szczęśliwy i się kocha. Szczęśliwy, powiedziałaś. Tak, i się kocha. Jestem bardzo wdzięczna, proszę Państwa, za słowa, zwłaszcza te, które wędrują do nas od dzieci, bo one najpiękniej potrafią definiować wciąż na nowo ten nasz niełatwy świat. Mówiła, kiedy została nagrodzona tytułem Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi. Patrzę na małą 3-letnią dziewczynkę, a ona... Ale wie Pani, że jak ktoś umiera, to trzeba go mocno przytulić. Po takich słowach 3-letniego dziecka na tej sali mogła zapaść tylko dojmująca cisza. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zamierzamy zaprosić Polskę jako obserwatora na szczyt G20 w Miami w 2026 roku, powiedział Donald Trump. Amerykański prezydent wcześniej ogłosił, że Stany Zjednoczone będą gospodarzem tego wydarzenia. Prezydent potwierdził też, że nie weźmie udziału w szczycie G20 w RPA pod koniec tego roku. Zamiast niego pojedzie tam wiceprezydent J.D. Vance. Ja nie pojadę, pojedzie J.D. To świetny wiceprezydent i nie może doczekać się tego wydarzenia, powiedział Trump w gabinecie owalnym. Strażacy apelują do kierowców o ostrożność na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami w nocy na południowym zachodzie kraju. Rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski podkreśla, że szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy województwa dolnośląskiego oraz południowych powiatów województw wielkopolskiego i lubuskiego. Południa znowu idzie kolejny front atmosferyczny, teraz jest na terenie Czech i do 7 rano na terenie województwa dolnośląskiego, częściowo lubuskiego i wielkopolskiego jest ostrzeżenie pierwszego stopnia. Intensywne opady deszczu i silny wiatr, więc tutaj w porze nocnej kierowcy powinni uważać na drogach, ale też mieszkańcy powinni ograniczyć przemieszczanie się. Synoptycy prognozują opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. 6 osób zostało laureatami tegorocznej Gliwickiej Nagrody Literackiej. To nowe wydarzenie na kulturalnej mapie miasta. Jego celem jest wyróżnienie początkujących, ale dobrze zapowiadających się twórców. Autorki i autorów nagrodzono w kategoriach proza, poezja, a także esej i reportaż. Laureaci otrzymają po 5000 zł stypendium oraz 2-tygodniowe rezydencje pisarskie w Gliwicach. Na zakończenie gali zorganizowano spotkanie z Olgą Tokarczuk, laureatką Literackiej Nagrody Nobla, i tak wspominała swoje początki. To było moje liceum i pamiętam, z jaką lubością zobaczyłam mój własny tekst, chociaż nie podpisany jeszcze moim imieniem i nazwiskiem, ale moje słowa na papierze. Był to jakiś taki rzeczywiście moment przełomowy, tak jakby to pisanie i zobaczenie swoich myśli w druku na zewnątrz siebie było jakimś specjalnym, następnym etapem w ogóle egzystencji. Jakby można było w ten sposób wyjść z samego siebie, ze swojej sytuacji i zacząć funkcjonować na jakimś, dzisiaj byśmy powiedzieli, wyższym levelu. Łącznie do tegorocznej edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej zgłosiło się ponad 300 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być pochmurno, możliwy przelotny deszcz i burze, od 18 do 21 stopni, na wschodzie cieplej, od 24 do 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Słynny niebieski prochowic. List piszę do ciebie. Czy dobrze się czujesz? W Nowym Jorku jest zimno, poza tym w porządku. Muzyka na Clinton Street gra na okrągło. Podobno budujesz swój własny dom gdzieś w głębi pustyni. Ha. Od życia nie chcesz już nic, lecz musiałeś zachować wspomnienia. Ta. A Jane do dziś kosmyk włosów ma twych. Wiem, że gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym, by zwiać. Lecz niełatwo jest zwiać. Gdy tu byłeś ostatnio, wyglądałeś jak starzec. Podniszczyłeś swój słynny niebieski prochowiec. Do każdego pociągu wychodziłeś na dworzec. Bez swej Lili Marlen odjechałeś do domu. Dałeś mojej kobiecie swego życia ledwie strzęp. I nie jest już moją żoną, ale twoją też nie. Ciągle widzę cię z różą w zębach, choć wiem, że to tani był gest, lecz spodobał się Jane. Jane, pozdrawiam cię też. Twardo, a żona budzi się, więc dziękuję ci, że wypędziłeś z jej oczu ten żal. Ja myślałem, że musi tak być, więc nie starałem się sam. A Jane do dziś kosmyk włosów ma twych. Wiem, że gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym, by zwiać. Z poważaniem. Leonard Cohen. Ta piosenka na płycie jest pod numerem 10. Na płycie zatytułowanej Po miłości kres. Leonard Cohen w przekładzie między innymi Macieja Zębatego. Artur Żmijewski, Wojtek Pilichowski, Shandy i Ewa to zespół w tym składzie. Zaczęliśmy właśnie od jednej z tych piosenek. Wrócimy jeszcze, mam nadzieję, dziś do tego albumu w tym wydaniu programu Mało Obiektywnie, bo to właśnie premiera tej płyty 5 września. Płyty nagranej w lutym tego roku w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok, dokładnie 22 lutego. Od muzyki Leonarda Cohena, od jego piosenki w przekładzie Macieja Zębatego i w wykonaniu Artura Żmijewskiego i jego zespołu zaczęliśmy to wydanie audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. I czym prędzej zapraszam na spotkanie z moimi gośćmi. A jeden z nich już za moment się przedstawi muzycznie. Płytą przed no już ładnych paru lat, bo to 1998 rok, The Heart of Spider, Wojtek Zieliński. Thank you. Znakomici goście audycji Mało Obiektywnie. Adam Domagała, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojciech Zieliński. Witam. Szczególnie witam Wojciecha, bo to nasze pierwsze spotkanie na antenie, w co trudno uwierzyć, ale to prawda. Tak. Cieszę się, prawda, że wreszcie się spotykamy, tym bardziej, że powód naszego spotkania jest wspaniały. To jest kolejna płyta odnaleziona w przepastnym, jak się okazuje, archiwum Polskiego Radia. Adam, najpierw do ciebie pytanie, pokrótce. Z czym mamy tym razem do czynienia? Studio S1, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji. Formalna nazwa w zasadzie nigdy się jakoś nie utarła, ale powiedzmy, że to Studio S1. To funkcjonuje w świadomości. Tak, funkcjonuje w świadomości przede wszystkim muzyków, którzy brali udział w nagraniach i pracach tego zespołu, który miał bardzo specyficzny charakter. To spośród wielu zespołów instrumentalnych i wokalnych funkcjonujących w latach 70., 80., nawet 90. w Polskim Radiu, wtedy jeszcze będącym częścią Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, tak zwanego Radiokomitetu. Tak. To był zespół, który był stworzony z myślą o muzyce rozrywkowej przede wszystkim. I taką grał i nagrywał w ogromnych ilościach pod kierunkiem Andrzeja Trzaskowskiego, który znalazł sobie swoją taką niszę bardzo szeroką tak naprawdę po swoich jazzowych ekscesach i eksperymentach w latach 60. Zyskał europejską reputację jako kompozytor i pianista jazzowy, jako także historyk i znawca jazzu, jako teoretyk muzyki, ale z jakichś powodów tak naprawdę postanowił zrezygnować z takiego aktywnego grania jazzu, improwizowania na czele małego zespołu i komponowania własnej trudnej muzyki. Poświęcił się dyrektorowaniu i zrobił to z fenomenalnym, dzisiaj byśmy powiedzieli, menadżerskim rozmachem i talentem. Założone przez niego Studio S1 funkcjonowało przez z górą 20 lat. Towarzyszyło najsłynniejszym piosenkarzom w Polsce. Nagrywało muzykę z jazzmenami. Wykonywało muzykę teatralną, filmową, ilustracyjną, telewizyjną. No, idąca w setki pozycji jest to spuścizna. I od czasu do czasu zdarzało się, że na front tej orkiestry do nagrań przede wszystkim radiowych, bo prawie nigdy, albo w ogóle nigdy płytowych, byli zapraszani wybitni jazzmeni. Pomijając fakt, że w samym zespole grali wybitni jazzmeni. Włodzimierz Nachorny, tak jest. Czy Henryk Miśkiewicz, którzy prowadzili jednocześnie lub za chwilkę później mieli prowadzić własne kariery. No więc był to zespół z wirtuozów, Zbigniew Jaremko, Adzik Sendecki. Henryk Majewski, cała tak zwany masa, burmistrz. Tak jest, plejada polskich jazzmenów, którzy tym razem byli po prostu częścią orkiestry. No ale do tego jeszcze bywali zapraszani soliści. I z moich ostrożnych rachunków i znalezisk wynika, że Tomasz Stańko został zaproszony między połową lat 70. a pierwszą połową lat 80. 12 razy. Znalazłem 12 nagrań Studia S1 pod kierunkiem Andrzeja Trzaskowskiego, który, taka ciekawostka, prawie każde nagranie zaczynał od... Oczywiście te klaśnięcia, nabicia rytmu nie trafiły na płytę, no bo to jest taka robocza jakby sytuacja. No więc Tomasz Stańko 12 razy stanął na froncie tej orkiestry, ale nie po to, żeby improwizować tak w swoim stylu, tylko po to, żeby w zasadzie wiernie odtworzyć to, co napisali mu kompozytorzy, bo to są kompozycje dosyć nietypowe dla Tomasza Stańko. Starannie zaaranżowane, rozpisane precyzyjnie, rozbudowane formy, gdzie jest wymagana ogromna dyscyplina od wszystkich, a zwłaszcza od tego głównego wykonawcy, od tego solisty, utrzymane w bardzo różnych stylistykach, od takiego disco-funky przez jakieś takie idące niemalże flamenco kompozycje, troszkę takiego grania, dzisiaj byśmy powiedzieli, restauracyjnego, czyli taki easy listening. I Tomasz Stańko miał za zadanie po prostu grać solówkę w tych utworach. On tych utworów nie napisał, on ich nie aranżował, nie on dowodził zespołem, on po prostu grał solówkę i zrobił to w sposób fenomenalny. No ale trzeba było wybrać, więc 12 utworów to jest dobrze ponad godzina muzyki. No, przyjąłem zasadę, że jednak tworzę album muzyczny. który ma swój metraż, swój format. Zresztą a propos metrażu i formatu, masz ze sobą dzisiaj w studiu powiększoną okładkę, tak, płyty? Szkoda, że państwo tego nie widzą. To jest ten przypadek, że faktycznie radio... Ale jeśli państwo zerkną na Facebooka audycji Mało Obiektywnie, to znajdą. Przyniosłem, jako że rzecz jest w produkcji, w fabryce, przyniosłem wydruk próbny z fabryki tego long playa, bo rzecz się okaże na płycie winylowej, oprócz tego także oczywiście na kompakcie. Tak naprawdę przyniosłem go po to, żeby się pochwalić, że to jest produkcja, ale przede wszystkim po to, żeby służby mi jako pomoc naukowa, bo tutaj wszystkie fakty i fakciki mam spisane w buklecie. Wszystko pamięta Wojtek, to już ustaliliśmy przed wejściem na antenę. Tak, ja już się przyznałem przy wejściu. I tak tutaj... w największym skrócie. Płyta będzie zawierać fotografię, oczywiście Andrzeja Trzaskowskiego, który tutaj dyryguje studiem S1 i Tomasza Stańko, który gra solówkę, chociaż trudno powiedzieć... do którego utworu i czy na pewno akurat z tym zespołem. No krótko mówiąc, te zdjęcia były dostępne. Do tego reprodukcja nut, do tego krótki tekst, oczywiście szczegóły dotyczące gdzie i kiedy i z kim zostało to nagrane. I tutaj płynnie przechodzimy do mojego współgościa, pana Wojciecha Zielińskiego, który napisał, jak sam się przyznał, 3 utwory na te potrzeby. O ile dobrze pamiętam, tak mam zanotowane. Znaczy jestem pewien, że więcej utworów dla Studia S1, natomiast 3 utwory tak, z myślą o wykonaniu przez Tomasza Stańko. I 2 z tych utworów trafiły na tę płytę. To jest akurat Opener, czyli Wstęp zbroniony, utwór tytułowy i Taryfa ulgowa. Zupełnie inna w klimacie kompozycja tej otwierającej. No i ciąg dalszy następuje, inni kompozytorzy, między innymi Keith Jarrett. I pełnia nastrojów, ale jednocześnie jakaś taka konsekwencja, mam nadzieję, brzmieniowa i dramaturgia utrzymana tego albumu. Mniej więcej po 20 minut muzyki na każdej stronie, więc taki format, do którego wszyscy są przyzwyczajeni i lubią do niego później wielokrotnie wracać. Muzyka, no mówię to bez przekąsu i ironii, lekka, łatwa i przyjemna. Czyli taka, w jakiej specjalizowało się Studio S1. Tylko wspomnę, że przekolorową okładkę zaprojektowała znakomita Kasia Stańczyk, graficzka, fotografka, także malarka, która projektuje między innymi okładki Jazz Forum. I to tyle ode mnie tytułem przydługiego wstępu. Jest z nami Wojciech Zieliński, który właściwie do studia trafił no właściwie na pamięć, bo ty znasz te korytarze doskonale. Przez lata tu. I Woronicza, i Malczewskiego, i tutaj i Myśliwiecka. Myśliwiecka. To są znajome miejsca dla mnie z pewnym rozrzewnieniem. Przyszedłem, żeby podarować kolegom moje stare płyty. CD. Mamy ze sobą zresztą. Tak, koledzy mają. 98 natomiast rok. Poczułem, jak te płyty drżą, bo one się znalazły w miejscu swoich narodzin, bo akurat tę płytę The Heart of Spider nagrywałem w Trójce, kiedy to startowało nowe studio nagrań. Tak, tak. Znaczy to studio M1 stawało się studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Tak jest. Tak? Tak. No i totalna przebudowa. Tak, zupełnie. Totalna, nowy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Otwarcie. Całe szczęście był Tadzio Mieczkowski, który był realizatorem tej płyty i radził sobie wyśmienicie z całym sprzętem. Natomiast wracając do... No właśnie, jaka jest twoja perspektywa? Bo Adam tu pięknie nakreślił nam rys historyczny, pokrótce działalności Studia S1, jak to było wymyślone, jak działało. A twoja perspektywa kompozytorska, jak to wyglądało? Ja przede wszystkim bardzo, ale to bardzo dygotałem ze szczęścia. Kiedy mogłem się pojawić i oddać się w ręce fachowców, jazzmenów. I nie mówię tutaj tylko o, akurat mówimy o Andrzeju Trzaskowskim, wiadomo, szefie tejże orkiestry, mówimy o Tomku Stańko, ale tak jak Adam wcześniej powiedział, muzycy, którzy grali w orkiestrze, to byli fenomenalni muzycy. Mieszane towarzystwo, jeśli chodzi o wiek, bo na on czas Henio Miśkiewicz czy Zbyszek Jaremko byli troszkę starsi ode mnie, ale byli tak zwani starzy wyjadacze w orkiestrze, którzy mieli do czynienia z wcześniejszą orkiestrą, bo to tutaj rezydowała orkiestra Edwarda Czernego. Zresztą, czyli nagrywająca do tych największych hitów lat 50., 60. Tak jest, świetna orkiestra, naprawdę. jak się słucha nagrań tej orkiestry, to po prostu człowiek nie wierzy. Nie, nie, to jakaś amerykańska chyba. Nie, to właśnie polska orkiestra Edwarda Czernego. Andrzej postanowił to poszerzyć. Działalność tej orkiestry i tak jak już tutaj przedmówca powiedział, rozszerzył wachlarz stylistyczny orkiestry. Także to nie była stricte jazzowa orkiestra, aczkolwiek tacy muzycy, którzy mieli ze sobą wizytówkę jazzmen, grali w tej orkiestrze, natomiast orkiestra nagrywała z równym powodzeniem muzykę popową. Za klasykę się raczej nie brali, nie pamiętam przynajmniej takiego wydarzenia, dlatego brali, że była inna orkiestra. Wtrącę się, wzięli się sporadycznie, ale ze świetnym efektem, kiedy pracowali ze Zbigniewem Wodeckim, który swoje wariacje pisywał i ta orkiestra je wykonywała. Takie quasi klasyczne rzeczy. Aha. Takie crossovery, no, ale mocno klasyką jakby pachnące. Akurat styczności z tym przedmiotem nie miałem, jakkolwiek ze Zbyszkiem jak najbardziej. Ja miałem za zadanie, to znaczy za zadanie. Czy ja mogę taki drobny wstępik zrobić? Proszę bardzo. Jak to się stało? No właśnie, jak to się stało, że twoje kompozycje trafiły do orkiestry S1, którą kierował Andrzej Trzaskowski? Drodzy państwo, ja miałem pierwszy kontakt z orkiestrą, kiedy byłem w trzeciej klasie liceum muzycznego. Miałem 19 lat. I jeden z pedagogów, który jakoś mnie sobie ulubił, ciągle chodził, pytał, co tam u mnie słychać, no bo ja już troszeczkę jakieś tam rozwijałem życie zawodowe. I przyszedł kiedyś do mnie, mówi, słuchaj, na Malczewskiego montuje się nowa orkiestra radiowa, Big Band. Szefem jest Andrzej Trzaskowski. I są przesłuchania. Może byś się wybrał. Tu robię wtręcik, bo w życiu 8 lat grałem na basie, na gitarze basowej. Więc chodziło o tę gitarę. Ja powiedziałem, pomyślę, zobaczę, może. Pomyślałem i tak też zrobiłem. W jakiś sposób się skontaktowałem, bo chyba on mi nawet podał namiar do orkiestry. Umówiłem się na przesłuchanie. Przybyłem, przywitałem się z dyrektorem, który tak popatrzył na mnie. Cóż ty tu, chłopcze, robisz? Młodzik przyszedł. I mówię, to zapraszam do studia. Przyjdzie pianista i zobaczymy, coś tam pogramy. Ja mówię, dobra, wchodzę do studia, przychodzi za chwilę Paweł Perliński, który 100 lat grał w tej orkiestrze, a ja z Pawłem 50 przynajmniej lat dalej pracowałem. I Paweł mówi, no to co, to zagrajmy coś. Ja mówię, dobra. Ja tam nuty do góry nogami grałem. Normalnie postawione grałem. Leżały na stole, grałem. Bez nut grałem. No ale Paweł mówi, to co, może jakiś standardzik? Ja mówię, no proszę bardzo. No to może All of Me. No ja mówię, proszę bardzo. I Paweł zaczął grać. We dwóch tylko graliśmy. No ja oczywiście po jakichś 10 taktach się wyłożyłem. Dokładnie. No niestety. Nie grałem u Kingów, grałem muzykę w zasadzie popową na basie, a to jest jednak rzecz trudna i no, trzeba umieć to robić. Także mistrz Andrzej podziękował mi za przemiłe spotkanie, mówi, no to jeszcze trzeba trochę poćwiczyć, ale zapraszamy. Dobra. Rozstaliśmy się na ten moment, następne spotkanie było w okolicach chyba 75 roku, kiedy to współpracujący z Andrzejem Trzaskowskim, niejaki Tomek Ochalski, też kompozytor, pianista, wyemigrowany, także nie mam z nim żadnego kontaktu, chciał nagrać, napisał taką suitę o podłożu ludowym, ale jazzową. I poszukiwali flecisty prostego. Ponieważ ja grałem, wtedy była taka radosna nasza twórczość, grałem na wszystkich fletach, tych prostych, możliwych, bo tam jest tak jak w chórze, że sopran, alt, tenor, bas, jeszcze subbas może być, jeszcze piccolo, więc byłem biegły. w tym graniu. No i jakimś cudem do mnie zadzwonili, czy tam skontaktowali się w inny sposób, zaprosili do studia, więc to było kolejne spotkanie. I to jakieś tam proste rzeczy były do grania, ale to suita dość rozbudowana, nie wiem ile to trwało, z 20 minut chyba. Trafiłem na nowych znajomych. Przyszedł Wojtek Karolak, żeby zasiąść do Hammonda w tym nagraniu. Ja Wojtka kochałem miłością pierwszą i zresztą tak mi i ostatnią, jak to się mówi, tak mi zostało do dzisiaj. Był autentycznie moim guru, jeśli chodzi o twórczość, o kompozycję, o aranżację. Także rzucamy te flety na bok, bo to spotkanie z Wojtkiem było bardzo istotne. Ja byłem akurat, ponieważ w liceum kończyłem organy, tak zwane klasyczne, niektórzy mówią kościelne, to miałem na świeżo program w głowie do egzaminu, który tam w maju na koniec się odbywał, czy w czerwcu, a to jakoś w miarę podobnie było. I jak była przerwa w nagraniu, no to ja sobie siadłem do tego Hammonda, bo pierwszy raz w życiu miałem taką możliwość. Tenże instrument akurat był wyposażony, jak to zwykle przy Hammondach, w większości tych poważnych instrumentów były dwie klawiatury, a do tego jeszcze pełna klawiatura pedałowa, czyli ta, na której się nogami gra. No to ja siadłem i przyciąłem jakiegoś Bacha, tak, od razu, z pamięci, no wszystko na pamięć grałem na egzaminie. I wpadł Wojtek z tej przerwy, wpadł po prostu z łomotem do studia, mówi: Jezus Maria, a co tu się wyczynia? Matko Święta, jak ty tymi nogami wierzgasz? Kurczę, a ja to w butach wojskowych, tylko jeden dźwięk, jeden klawisz nacisnę, drugi. No i tak żeśmy się z Wojtkiem poznali. Ale wspomniałem Andrzejowi wtedy, mówię Andrzejowi dlatego, że po mniej więcej 15 latach znajomości dopuścił mnie do koleżeńskiej sytuacji takiej, że mówimy sobie po imieniu. Spytałem Andrzeja, bo ja tam coś piszę, czy można by było, żeby spróbować coś nagrać, a może nie nagrać, ale przegrać. Oczywiście, przynoś. To przyniosłem. Andrzej był moim mentorem, zdecydowanie. Wojtek Karolak guru, ale Andrzej był moim promotorem. Ponieważ on kochał, jak ja przynosiłem pracę, bo to później poszło w dziesiątki utworów komponowanych przeze mnie, ale setki aranżowanych. Przyniosłem coś tam, poprosiłem Wojtka Karolaka, żeby on był wtedy solistą na Fenderze, na pianie Fendera. Coś tam jeszcze przyniosłem, aż doszło do... Aha, oczywiście aranżami zostałem zarzucony. Aż doszło do roku 78, kiedy to po raz pierwszy i jedyny w Polsce był ogłoszony ogólnopolski konkurs aranżerów. Więcej takich okazji nie było. Jakoś jesienią trzeba było nadesłać utwory. Postanowiłem wziąć udział. Okazało się, że regulamin mówi o tym, że organizator podaje listę chyba 20 utworów, w zasadzie piosenek polskich, z których należy sobie wybrać albo dwie i do nich dołączyć dwie swoje kompozycje, albo wybrać po prostu cztery tematy i je zaaranżować. No ja zdecydowałem się na tę pierwszą opcję, czyli dwie aranżacje, dwie kompozycje. I tak też uczyniłem. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w marcu 79 roku i okazało się, że konkurs wygrałem. To znaczy było nas dwóch. Było nas dwóch. Nie dostaliśmy pierwszej nagrody, bo nie przyznano, ale dostaliśmy za to drugą. Dwie drugie. To się tak robi w takich przypadkach. Mhm. I teraz wracamy do naszego poletka najświeższego. Otóż te nuty, które tam Adam widzi, bo ma przed sobą buklecik powiększony, to jest właśnie kompozycja, która wzięła udział w tym konkursie. To jak się Andrzej Trzaskowski dowiedział, to mi dawaj, tu nagrywamy. Nagrywamy po kolei z konkursu. No więc to, ja już nie pamiętam, A, pamiętam. Dobrze. Też taką bossę napisałem na S1, gdzie saksofoniści, chyba nie pamiętam, czy Henio, czy obaj ze Zbyszkiem Jaremką, czy Zbyszek Jaremką, ale napisałem bossę pod tytułem Przystanek Przeniesiony. Czyli to były dwie kompozycje, natomiast Włodziana Hornego wziąłem sobie jej portret jako utwór do aranżowania. To trzeba było mieć jakiś pomysł na to, bo nie to tam, a zaaranżować, tak jak u Meca to było i żeby to tak było zrobione. Nie, więc moim pomysłem było, żeby ten jej portret zrobić na barokowo. I zrobiłem na barokowo. Orkiestra smyczkowa, ja na klawesynie, i mój kolega z liceum jeszcze, niejaki Jacek Piwkowski, na oboju, jako solista. I w takiej wersji to występuje gdzieś w taśmotece. A drugą aranżacją, to stricte nie była to aranżacja jednego utworu. Ja kochałem Skaldów, więc tak zwanego majstra Andrzeja Zielińskiego, serdecznego kolegę, wziąłem na tapetę. I postanowiłem napisać suitę opartą na tematach właśnie Andrzeja, tematach skaldowskich. I ta suita też, taka dłuższa trochę była, też funkcjonuje na pewno i nagrywaliśmy oczywiście też z S1. No, to tak pokrótce. Na tej płycie, o której rozmawiamy, będą dwie twoje kompozycje, tak? Tak. Wstęp Wzbroniony, który promuje całość. Tytułowy utwór, tak? Tak. Płyty. Tytułowy utwór, singiel. Wersja radiowa to ważne, dlatego że to jest bardzo długi utwór, ponad 7-minutowy. Mhm. Pozornie prosta taka forma disco-funkowa z bardzo żwawym rytmem, z efektowną partią perkusji, ale jednak podzielona na kilka segmentów. W wersji radiowej pierwszy segment, czyli długie solo na saksofonie sopranowym grane przez Henryka Miśkiewicza, nie występuje, które oczywiście jest zachowane w wersji albumowej. I potem jest długa improwizacja Tomasza Stańko, a utwór kończy się zwolnieniem i szalenie nastrojową, taką kodą, taką klasyczną pościelową w wykonaniu oczywiście Henryka Miśkiewicza, tym razem już na alcie. Znaczy, jak ktoś usłyszy, to będzie wiedział od razu, że to jest Henryk Miśkiewicz, bo, on jest rozpoznawalny. Bo tego tonu się nie da podrobić. To jest 79 rok, a młodziutki Miśkiewicz już wtedy słodził na alciku jak nikt przed nim i nikt po nim. Więc tak, ten utwór jest bardzo efektowny, bardzo taki radiowy w zasadzie, dlatego trafił na playlisty, mam nadzieję, jest singlem. Ale on sąsiaduje z utworem Taryfa Ulgowa, który dla odmiany jest balladą. Ballada czasowa. I tutaj już poza Tomaszem Stańko nie ma innych solistów. Znaczy jest Włodek Nachorny, który szaleju dostał na Fenderze. Po prostu w tym nagraniu ja nic nie mówiłem, no bo jednak... No mistrz, to nie śmiałem. Nie wiem, czy można to określić w kategoriach szaleństwa. Rzeczywiście każdy z muzyków, którzy tutaj mieli w rolę jednak akompaniującą, bo to trąba jest tutaj jakby wiodącym instrumentem, a te ornamenty Włodzimierza Nachornego są z całym umiłowaniem tej muzyki jednak takim podścieleniem pod to, żeby to trąba tutaj brzmiała. Zresztą, żeby nikogo nie wyróżnić lub nie urazić, tak naprawdę nie podajemy składu orkiestry, bo tak naprawdę nie znamy tych składów orkiestry. Znaczy ja pamiętam skład, tylko że z dublerami. No właśnie, to była orkiestra jednak, no niby tam ludzie byli na tych etatach, ćwierć etatach, pół etatach. Sam Tomasz Stańko notabene był na jakiejś cząstce etatów w 70-tych latach po to, żeby mieć zameldowanie i ubezpieczenie. No niemniej, to jest 6 utworów, każdy nagrany kiedy indziej. To jest kompilacja klasyczna. I być może udałoby się, chociaż byłoby to super trudne, biorąc pod uwagę, że nie ma dokumentacji, odtworzyć, jacy artyści byli w sekcji trąbek, w sekcji rytmicznej i tak dalej. Więc mogłem się tylko domyślać, że to jest Włodzimierz Nachorny. Ale... To znaczy, ja to wiem na pewno. Ale równie dobrze mógł to być Karolak albo Perliński. Nie, bo to przy mnie było. Znaczy, jeśli chodzi o ten mój utwór, to ja bongo. Byłem przy każdym nagraniu. Okej. Okay. Także tu wiem. Tego ja nie wiedziałem. Natomiast, mówię, musielibyśmy listę artystów, którzy się przewinęli przez tą orkiestrę, bardzo rozciągnąć. Bez pewności, który gra w którym momencie. A już na pewno bez pewności, kto gra w sekcjach. Dlatego tutaj są wzmiankowani na albumie artyści, co do których nie ma najmniejszych wątpliwości, że grają obok Tomasza Stańki partię solową. Wspaniały Winicjusz Chrust gra nas na gitarze w takim utworze psychodelicznym troszeczkę, takim rozkołysanym. No troszkę w stylu, jakby to powiedzieć, no w Hendrixa niemalże. Takiego Hendrixa bardzo spowolnionego z różnych powodów. Nieodżałowany Winek. Tak, w innym z utworów, oprócz Tomasza Stańko, pojawia się cały zespół fenomenalny, Sunship. Kompozycja Dzika Sendeckiego, który gra wspaniałe solo na polimugu i na fortepianie, a towarzyszą mu Witek Szczurek, oczywiście Henryk Miśkiewicz. Marek Stach. Marek Stach i Zbigniew Jaremko. I to są trzy utwory, gdzie wymieniłem artystów innych niż Tomasz Stańko. Taryfa Ulgowa. Przepiękna ballada, bardzo nastrojowa. W zasadzie taka ilustracja filmowa pod scenę miłosną, coś takiego. Kocham muzykę filmową. Tak. I myślę, że ta muzyka, ten album jest na kontrastach zbudowany, ale takich kontrastach, które z siebie wynikają i tworzą pewną dramaturgię. Co trzeba powiedzieć? To był duży zespół. Duży zespół wymaga dobrej aranżacji. Ta taki, która nie umniejszy roli żadnego z zespołów tworzących ten zespół, która wyeksponuje brzmienia instrumentów i soliście wyznaczy rolę solową, ale jednak umotywowaną tym, co się dzieje obok i pod spodem. No i co tu dużo gadać, pan Wojciech jest, już wtedy był, a teraz, kiedy lat przybyło i doświadczenia, mistrzem. Dziękuję. Planowania takich... Ale nie nachalnym. Cała sztuka chyba na tym polega też, prawda? Więc oczywiście tutaj lokomotywą, nazwijmy to marketingową tego wydawnictwa, jest oczywiście Tomasz Stańko, Andrzej Trzaskowski, bo chyba marka Studia S1 troszkę przyblakła przez te już ponad 30 lat od rozwiązania tego zespołu. W 91 dokładnie tak, rozwiązano orkiestrę. Natomiast uroda tej płyty polega na tym, że gra orkiestra. Że to jest potężne, piękne brzmienie, wyrzeźbione podczas setek koncertów, nagrań, festiwali, bo przecież Trzaskowski woził ten swój zespół, gdzie się tylko dało i w zasadzie trudno jakąś rejestrację telewizyjną z lat 70. i 80. znaleźć, gdzie by ta orkiestra nie, w Sopocie, w Opolu, w Zielonej Górze, w Kołobrzegu, no wszędzie, gdzie tylko Radio Komitet wysłał. Więc byli to muzycy otrzaskani absolutnie w każdej muzyce, w każdych warunkach. Wszystko potrafili zagrać. Taki, przepraszam, bo trochę mi się śmieszna sytuacja przypomniała, że jak nie cała orkiestra, to przynajmniej kawałek. Bo mi się przypomniał festiwal w Opolu w 81 roku, o ile dobrze pamiętam, gdzie dla odmiany postanowiono wziąć katowicką orkiestrę, której szefem był Jerzy Milian, wibrafonista jazzowy, ale powierzył pulpit dyrygencki swojemu młodszemu koledze reprezentującemu tę orkiestrę. Natomiast radio nasze, centralne, warszawskie, uparło się, że w porządku, dobrze, to będzie Milian, tak, bo się mówiło, Trzaskowski będzie grał, albo Milian, w sensie myśląc o orkiestrze, albo Debik. Tak, jeszcze przecież Henryk Debik z Łodzi. Bo później doszedł już Górny, Zbyszek i tak dalej. Natomiast tak, zgadzamy się, że orkiestra tak, Miliana dobrze, ale musi być sekcja warszawska. Czyli powiększona sekcja rytmiczna z Warszawy. Tak jak mówił Adam, kilka zespołów tworzyło ten duży zespół, tak, orkiestra. Tak, także można było jeszcze wydzielić takie... No i załapałem się do tej orkiestry wtedy na Mogu. Właśnie. Grałem na Mogu jako trzeci klawiszowiec. Mhm. Ja może jeszcze jako ciekawostkę dodam, bo to są nagrania archiwalne z 6 różnych sesji. One oczywiście podobne w konwencji, jakby w takim ogólnym wymiarze, no niemniej każdy brzmi inaczej. Inni realizatorzy, nie jestem pewien, ale na pewno nie jedno studio, w sensie lokalizacji, gdzie to było nagrywane. I sztuka polegała też na tym, żeby nie tylko ułożyć repertuar, który będzie logicznie jeden utwór z drugiego jakby prowadził, ale też, żeby to brzmiało dzisiaj w sposób spójny i taki bardzo atrakcyjny dla współczesnego słuchacza, który dysponuje dobrym sprzętem odtwarzającym muzykę. Spodziewam się, co powiesz. I tutaj współczesny mastering zrobił Robert Szydło, który na co dzień jest gitarzystą basowym w zespole Micromusic. Czyli zupełnie inny świat szeroko rozumianej rozrywki. No niemniej artysta nie jazzowy, chociaż z jazzowym zespołem występujący od czasu do czasu, na co dzień jakby obcujący z zupełnie inną publicznością, komponujący, aranżujący, produkujący zupełnie inną muzykę niż ta, która powstawała te 40 i prawie 50 lat temu w niektórych wypadkach. Bo tutaj najstarsze nagranie jest z 76 roku, jeśli dobrze pamiętam, a najnowsze z 81. Więc Robert Szydło wniósł do tego nagrania taki współczesny ogląd rzeczywistości. Bez ingerowania jakiegoś bardzo mocnego w materię. Niemniej pamiętam, że kiedy mu to wysłałem i umawialiśmy się, że daj mi to za miesiąc, prawda? On mi to przysłał 3 dni później, bo powiedział, że jak tylko tego posłuchał, tak się zakochał w tej muzyce, że pobiegł od razu do swojego studia i w jeden weekend zrobił cały mastering. Bo ta muzyka tak go podpaliła. To super. No. Nie znam człowieka jeszcze do tej pory, ale myślę, że go poznam. Tak. Ja pamiętam, jak myśmy nagrywali. Wiecie co, to były ciężkie czasy. Ja szczególnie myślę o tych 70-tych latach, drugiej połowie, kiedy ja tam trafiałem już ze swoimi utworami i aranżacjami. Jeśli dobrze pamiętam, to jeden z pierwszych utworów nagrywaliśmy jeszcze na ośmiośladzie Studera, bo to jest tak zwany wieloślad. Ale trzeba też powiedzieć, że akurat Andrzej Trzaskowski Lata Świetności Studia S1 no, prowadził ten zespół w momencie, kiedy Radiokomitet tak zwany był potęgą. Znaczy, to było oczko w głowie jakby władzy ówczesnej. W związku z tym faktycznie najlepsi muzycy, których jakby Trzaskowski ściągnął z rynku, grający na świetnych instrumentach, za które nie zawsze oni musieli płacić, bo były własnością radia, grający na, czy rejestrujący tę muzykę na coraz z czasem coraz lepszym sprzęcie, na coraz lepszych mikrofonach, na coraz lepszych instrumentach. No, Adzik Sandycki mówił, że po prostu trzeba było kupić polimugi, które były wtedy krzykiem mody. Proszę bardzo, piszemy i prezes Radia Komitetu wydawał dewizy na instrumenty dla orkiestry Trzaskowskiego. Więc... Potwierdzam twoje słowa w całej rozciągłości. Więc to był zespół zdecydowanie dofinansowany, rozpieszczony, no, ale też wykorzystywany w sposób bardzo, bardzo, bardzo konkretny. I to było ułatwienie dzisiaj po tych latach, dlatego że ta muzyka brzmi po prostu technicznie świetnie. Oczywiście są pewne mankamenty, natomiast i kunszt realizatorów ówczesnych Polskiego Radia, i ten komfort pracy w dobrych studiach, na dobrych instrumentach, z dobrymi realizatorami, to słychać. Kiedy płyta się ukazuje? Cała płyta ukaże się 10 października. Mam nadzieję, że państwo będziecie słuchać tego singla Wstęp zbroniony z wypiekami na twarzy i z pracującą co najmniej jedną nogą. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że można tę płytę już kupować. Ona jest w produkcji, ale uruchomiliśmy w agencji muzycznej już link, gdzie można niezbyt dużo zapłacić i tę płytę w dwóch wariantach, to znaczy jako płytę kompaktową lub płytę winylową sobie kupić. Zdecydowanie jest ona na każdą kieszeń, a jednocześnie myślę, że jest na tyle atrakcyjnie wydana w sensie edytorskim, że będzie po prostu sprawiać przyjemność, kiedy weźmiecie ją do ręki. No test presy, czyli te egzemplarze płyty winylowej, które trafiły do nas, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, brzmią świetnie. Czekam sam niecierpliwie na to, co przywiezie pan kurier z fabryki. No ale cóż, to jest odkryty skarb. To mnie przeraża, to co mówisz, słuchaj, bo ja będę musiał jutro już iść do sklepu po gramofon. Nie mam gramofonu, bo pozbyłem się czarnych płyt kiedyś. I jakoś przesiadłem się na CD, no ale wiadomo, że ta czarna troszeczkę inaczej brzmi. To też powiem, że w pierwszym planie nie myśleliśmy o płycie kompaktowej. To znaczy, wydało nam się, że... W ogóle był tylko winyl, tak? Wydało nam się, że rynek dzisiejszy muzyczny poszedł w tę stronę, że no przede wszystkim streaming, który jest jakby dominującą formą tworzenia muzyki, już nawet w najwyższej jakości, więc tutaj bez jakiegoś dezawuowania streaminga. Z telefonu się słucha. Streamingu słucha się już w bardzo dobrej jakości. To już dawno nie są te czasy. No, ale z drugiej strony kolekcjonerzy, ludzie, którzy interesują się historią muzyki, chcą poszerzać swoje jakby też horyzonty. I dla nich ten winyl pięknie wydany. No, ale jak już wszystko było zrobione, jednak poszliśmy po rozum do głowy, dlatego że po pierwsze winyle są no troszkę znacząco droższe od płyt kompaktowych. Po drugie, tak jak mówi Wojciech, wielu ludzi się już pozbyło dawno temu i niekoniecznie wróciło do płyty winylowej, która, co tu dużo gadać, jest cholernie niewygodna w użytkowaniu. Codziennej obsłudze. Tak. No i sprzęt teraz inaczej kosztuje. Jednak gramofony dzisiejsze... Myślę, że łatwiej kupić gramofon dzisiaj niż dobry odtwarzacz płyt kompaktowych. To też masz rację, tak, bo wróciła ta sprawa winyli. W każdym razie wszyscy miłośnicy muzycy dysponujący różnymi urządzeniami w domu do słuchania muzyki, gramofonami, odtwarzaczami kompaktowymi, streamerami, będą zadowoleni. No, kasety magnetofonowej nie wypuszczamy. Zobaczymy, jak się to potoczy. No bo łóżek tych polowych już nie ma w sprzedaży. Ale wszystko wraca dzisiaj, tak? Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Studio S1, Trzaskowski, Stańko, Wstęp wzbroniony. Płyta, którą już wkrótce wyda Agencja Muzyczna Polskiego Radia. O tej płycie i o tych kulisach tamtych lat opowiadali państwu przede wszystkim Wojciech Zieliński. Bardzo dziękuję ci za wizytę bardzo. W studiu przy Myśliwskiej 357. Adam Domagała, Agencja Muzyczna Polskiego Radia. To Adam odpowiada właśnie za rezultaty tych poszukiwań w archiwach. Cieszę się, że znowu coś ciekawego znalazłeś i będzie czego słuchać. Ciąg dalszy nastąpi i to już całkiem niedługo będziecie państwo szokowani. A na sam koniec powiem, że tych 6 utworów, te 40 minut muzyki, to jest najcieńszy, najdrobniejszy czubeczek igły postawionej na czubku Góry Lodowej, jeśli chodzi o zasoby Archiwum Muzycznego Polskiego Radia. Skarbów jest tam nieprzebrana miara. Płyt ukaże się tyle, ile może, w czasie, jaki będzie nam dany, ale na pewno nie wyczerpiemy tego zasobu przez najbliższe 100 lat. Wojciech Zieliński, Adam Domagała, dziękuję wam za spotkanie w Trójce. Dziękuję za zaproszenie. Wam.